gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Ah, de was lekker buiten hangen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met onder andere mopsets en droogrekken van Lijfheid. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Op de A28 bij Assen zijn twee ongelukken gebeurd met in totaal 8 auto's. Er zijn zeker 2 gewonden. Onduidelijk is nog hoe ze eraan toe zijn. Volgens Rijkswaterstaat ligt er veel rommel op de weg. Het ongeluk gebeurde tijdens mist en op dat deel van de A28 zitten veel gaten in de weg door forse schade. Amerikaanse en Iraanse onderhandelaars die willen deze week opnieuw met elkaar praten over de oorlog in het Midden-Oosten. En dat gebeurt ook nu weer in de Pakistanse hoofdstad Islamabad, meldt persbureau Reuters op basis van verschillende bronnen. Afgelopen weekend liepen de onderhandelingen op niets uit. En bij de rechtbank in Assen is het proces begonnen rond de kunstroof in het Drents Museum begin vorig jaar. Er staan 3 mannen uit Heerhugowaard terecht en 2 van hen die hebben een deal gemaakt met het OM, waardoor de meeste kunstschatten weer terug zijn, onder meer de beroemde gouden helm. En in ruil daarvoor krijgen ze minder straf. Gaan we naar het weer. Ja, de mist in het binnenland verdwijnt in de loop van de ochtend. Verder vandaag zon en wolken. Het wordt maximaal 16 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan situatie op het wegdek 538 verkeer. A7 Horen-Zaanstad bij Zaandam 42 minuten. 15 kilometer langzaam rijden. A8 Zaandam-Amsterdam bij Zaandam 25 minuten. En A12 Den Haag-Utrecht bij Bodegraven 17. Snelheidscontrole op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden 11.1. En de A7 de grens van Duitsland Groningen bij Scheemda 231.5. De A9 Haarlem-Alkmaar bij Heemskerk 57.5. En op de A12 Arnhem-Ede bij Ede bij 108.8. En we trappen de dinsdag werkdag af met de 5 van de bedrijf van Kevin en zijn collega's bij de Rijke Veem. En we openen zo meteen met Eiffel 65 binnen nu in een paar tellen. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu 40% korting op Rambo Panzerbeit. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Hey, weet je wat het morgen is? Dan is het Wings Wednesday bij KFC. Want alleen op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar 10 euro. Nou, ik weet wat jij morgen eet. Lekker man, van KFC. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan, druk op de knop in de 538 app. Ja, goedemorgen. Dennis Rijen. Zon overgoten lentemorgen deze dinsdag en de 5 van het bedrijf met Eiffel 65. Dit is Blue. Radio 538. 538. De 5 van het bedrijf. Here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-dee, da-ba-dee, da-ba-dee, da-ba-dee. Radio 538. Come and play. Zijn waar dan een dubbele Z in zit als titel. De toverspreuk van Ed Sheeran in de vijf van het bedrijf Eiffel 65 trapt hem af. De Rijkeveen vandaag bij ons te gast. Kevin, hoe is het? Ja, hier is het helemaal goed. We zijn lekker aan het werk. Lekker, je zit in de logistiek, de chemische tak. De Rijkeveen, ja. Klopt dat? Dat klopt helemaal. En waar werk je? Ja, ik zit zelf achter een computer met de klanten te e-mailen of te bellen en met die jongens beneden in de operatie te communiceren. Nou, wat goed. In welke locatie doe je dat? Je zit in de Botlek in de Rotterdamse haven. Kijk, lekker in de haven van Rotterdam. Rotterdam dan. Lekker, Rotterdam dan. Hé, hey, en Kevin, ja, met hoeveel mensen doe je dat daar? Ja, met een vrij groot team, 20 man, een aantal kantoren en een hele club beneden. Lekker, lekker. Hey, en ja, werk je gewoon normale dagdiensten? Doe je ook ploegendiensten? Hoe werkt dat? Nee, gelukkig. Ik moet wel wat vroeg opstaan. Maar voor de rest ben ik gewoon lekker 4 uur thuis. Tenminste, 4 uur kan ik naar huis, dus dat is wel lekker. Lekker. Dus de ochtendshow krijg je gewoon vanaf 6 uur mee, begrijp ik? Ja, helemaal. Het staat gelijk aan. Lekker, man. Lekker. Dus lekker naar de wekker en zo, dat doe je ook gewoon af en toe mee. Zeker weten. Helemaal goed. Hey, ja, we hebben 5 liedjes van De Rijken en we hebben ook taart voor 20. Man, dat komt zo snel mogelijk naar je toe. Ja, geweldig nieuws. Ik bedank voor de liedjes en bedankt voor het lekkere paard. Ja, stuur even een fotootje als die er is. Gaan we zeker weten doen. Nou, mooi man. Hey, werk ze daar, hè. Groetjes. Hey, groetjes. Hoi, hoi. Kevin. Hoi. De verspreiders van het evangelie van de slagroomtaart. Dat zijn wij, Radio 58, met je 58 werkdag voor de dinsdag. Met Teaspoon zometeen na 3 Doors Down. Kryptonite. Well, I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body time. But I watch the world flow to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watch the world flow to the dark side of the moon. I promises I will keep. You took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. Come like Al Capone when me sing. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. I wanna have sex on the beach. Come on, there's a party. Sex on the beach. I'm never gonna leave you alone. Tide is high and the groove is on. She said her name was Cindy. I would you like a Jacob man? The kiwi on the left, the kiwi on the right. Come and give me lovin' all through the night. Do the wild thing, ding-a-ling-a-ling. Girl, I wanna hear you sing. Dig out them, dig out them, dig out them. Whoa, them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Girl, I wanna hear you sing. I wanna have sex on the beach. She does everything I say. Yeah, ding dong, I ring dong. Come baby, come, no you can't go wrong. Do the wild thing, take a little swim. Girl, I'm gonna make you sing. Dig out them, dig out them, dig out them. Whoa, them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Girl, I'm gonna make you sing. I wanna have sex on the beach. Dig out them, dig out them, dig out them, whoa. inna the air, make me see. Don't punch your coat and wiggle your belly, tell the lover inna this apartment. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. Dig out them, dig out them, dig out them. I wanna have sex on the beach. Come on, there's a party. Sex on the beach. Come on, there's a party tonight. Real and crucial people. Oh, hey, oh, hey, oh. Come on, there's a party. Oh, hey, oh, hey, oh. Oh, hey, oh, hey, oh. Come on, there's a party tonight. Teaspoon en Sex on the Beach, toch super onhandig. Zaad in je bilnaad, je hebt last van zandvlooien op sommige locaties, allerlei andere beesten, krabbetjes die daar lopen. Sex on the Beach lijkt me gewoon een heel erg, nou, zoiets. Misschien dat sommige mensen andere ervaringen mee hebben, kan ook. Wel een grote hit natuurlijk. Een zomerhit, de vijf van het bedrijf. Kevin en het team van de Rijke Veem, vandaag bij ons te gast. Dan sturen we taart naartoe, ZSM. En deze staat ook in het lijstje. Deze grote hit van de Simple Minds. Don't you forget about me op 538. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love strange, surreal in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a life gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way.

Met Lauryn Hill en Killing Me Softly. De 538 Stemmenjacht. Diego ergens op de ladder in Vinkeveen als glazen was het. Diego, goedemorgen. Goedemorgen. Waar sta je te lappen, man, op dit moment? In Vinkeveen aan het water. Lekker in het zonnetje. Kijk, lekker in het zonnetje. En hooggebouw, laaggebouw? Nee, huisjes. We zijn lekker laag. Kijk, lekker man. We lekker laag gaan vandaag deze dinsdag. Hey, je speelt gezellig mee met de Stemmenjacht. Zeker. We hebben een koffer, daar is het 40.000 euro. Heb je een soort droom? Wat zou je ermee doen? Nee, eigenlijk niet. Ik denk gewoon lekker op vakantie gaan en verder eigenlijk niks. Lekker flesje erbij en genieten. Ja, zeker weten. Ja, lekker man, lekker. Hey, luister heel goed, want dit is je opgave. Leuk. Het is een hele korte voor 40.000 euro. Diego, wie zoeken we? Ik denk dat het Sanne Hans is. Sanne Hans van Miss Montreal. Yes. Jury, is het Sanne Hans? Het antwoord is... fout. Ah, helaas man. Helaas. Geen Sanne Hans. Ik zeg, geef je nog een keer op. Ik stuur je de koffer van de postcode loterij als troostprijs. Yes. En ja, geniet van het zonnetje man daar. Gaat lukken man, dank je wel. Later, hoi Diego. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Op het podium bij Koningsdag over 13 dagen. De helden van Direct zijn hier. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel like I remind myself, all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we know the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out to the sea and dive into the stars. I won't fall. In the presence of love, fall. still. Shadow me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Werkdag. Ik luister gezellig de hele dag lekker op kantoor. 538. Radio 538. Goes like this. Take me by the tongue and I know you. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Tijdens je 50 werkdag, je hoorde Love Me Not voor de dinsdagmorgen. Ik neem je even kort mee naar het einde van de 90s. Waar producer duo The Product D&B in New York op zoek zijn naar een bekende van ze. Ze besluiten even een belletje te doen naar de muziekstudio in de buurt. Maar daar neemt iemand anders de telefoon op, namelijk Prest van de Fugees. En die gasten twijfelen geen seconde, ze trekken hun schoenen aan, rennen 6 blocks richting de studio. En dat bleek de moeite waard. Eenmaal daar stelt Prest de producers voor aan Wyclef Jean. En samen met hem en de zwoele gitaar van Carlos Santana maken ze een dijk van een hit in het jaar 2000. Een echte 50 classic, Santana samen met Wyclef Jean. Dit is Maria Maria op je 50 werkdag. Radio 538. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB product, Getaway Blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living a life just like a movie star. Gonna waste to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Stop by the judge and see you later. Mama Chola, ahora vengo, Mama Chola. East Coast, ahora vengo, Mama Chola, Mama Chola. Ahora vengo, Mama Chola. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Santana.